الفاظ کی وضاحت دیکھتے پہلے اسماء کو دیکھیں گے لقاء ملاقات یہاں اللہ تعالیٰ کی آخرت سے ملاقات مراد ہے بختتن اچانک کسی چیز کا سرت کے ساتھ آ جانا مگر اس کا شعور نہ ہو پہلے سے چونکہ قیامت بھی اچانک آئے گی تو اس لیے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا اوزارہم ان کے بوجھ وزرن کی جمع ہے بھاری بوجھ یہاں یہ لفظ گناہ کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ گناہگار کے لیے اس کے گناہ قیامت کے دن بھاری بوجھ بنیں گے مبدلہ تبدیل کرنے والا اسم فاعل ہے واحد مذکر با دال لام اس کا روٹ ہے نفقن سرنگ یا گوہ کا بل ایک جانور ہوتا ہے گوہ جیسے گلہری ہوتی ہے نا کچھ اس قسم کا جانور اس کا بل نون فا قاف سے نفق کہتے ہیں ایسی سرنگ کو یا ایسی بل کو جس کے کم از کم دو منہ ہوں یہ گوہ ایک منہ سے داخل ہوتی ہے اور جب شکاری اس کی طرف رخ کرتا ہے تو دوسری طرف سے نکل جاتی ہے لیکن یہاں اس سے مراد سرنگ ہے اسی سے لفظ نفاق بھی ہے کیونکہ منافق بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے لیکن جہاں اس کے مفادات پہ زد پڑتی ہے تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے سلمن سیڑھی یا زینہ سلامتن سے مشتق ہے سیڑھی کو سلم کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ انسان کو اس کی منزل مقصود پر سلامتی سے پہنچا دیتی ہے ورنہ تو کیا حال ہو ذرا سیڑھی ہلتی ہے تو بندہ گر بھی جاتا ہے نا لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا سین لام میم روٹ ہے دابتن جانور پاؤں رکھنے والا دبیب سے ہے یہ لفظ الساعة قیامت کی گھڑی جناحی آیت 38 میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پر یہ اصل میں جناحین تھا جناحا جھکنے کو کہتے ہیں پر بھی جھکتا ہے تو پھر پرندہ اڑتا ہے اسی سے یہ لفظ ہے چلیے افعال کو دیکھ لیتے ہیں فرطنا ہم نے کوتاہی کی باب تفعیل ہے فرطا یفرطو تفریطن تفریطن اس کا مصدر ہے کسی کا بھی مصدر ڈھونڈنا ہونا تو یہ آسان طریقہ ہوتا ہے فرطا ماضی کا سیگا یفرطو مستقبل کا سیگا اور اس کے بعد پھر مصدر ہوتا ہے کبھی آپ گردانے جب دیکھتے ہیں یا تصریف دیکھتے ہیں تو اس میں یہی ترتیب ہوتی ہے پہلے ماضی پھر مستقبل اور پھر مصدر فرطا یفرطو تفریطن ٹھیک ہے یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم یحزن وہ غم زدہ کرتا ہے حزن مصدر ہے فعل مدارے واحد مذکر غائب یجہدون وہ انکار کرتے ہیں جیم ہا دال باب فتح جهود مصدر ہے یکشف وہ دور کرتا ہے کاف شین فا اس کا روٹ ہے کشف مصدر ہے باب دربا فعل مضارع واحد مذکر غائب بس جی